wipe those tears. This up. Wipe those tears. This up. Wipe those tears. This up. Wipe those tears. Truliła dosłownie jak nawilżysz usta jej skoczę z mostu, wszystko tak po prostu zbyt banalnie, ciąg na korpus kochałem, we wierzę się. Dziś nie wierzę, że tak było, to nie stało się. Pierdolona ślepa miłość, ale je miastam w kąpu światłu, co odbija asfalt z boku. Żadna gwiazda wśród kosmosu nie jest warta tych widoków. Stara okrapana klamka, pusty wokół i tańczący cmentarz myśli, zbyt pragnący słowo toku. Ile razy chciałeś złapać myśli w dłonie i je zabić, tyle razy liczę dni, w których nie zdążę ich zdradzić. Zostawiam przeszłość jako cement, który zastygł już, i nie ruszam jako szafek, na którym zbiera się kurz. Każdy stempel ma coś znaczyć, choć sekrety drażnią mnie i nie skryję swojej twarzy, choć co kryję, nie wiesz, nie, nie znasz mnie. Wiesz jak żyję, bo wciąż piszę o tym głupi, i co kocha mnie zabije i zabije mnie, co mnie nie lubi. Nienamacalna bez dotyku, bez czułości jak ja. Antymateria, co bez złości łamie kości prawda. Niezapisana w krakach, powie coś mądrego wreszcie i spróbuj trzymać w rękach własne szczęście. Nienamacalna bez dotyku, bez czułości jak ja. Antymateria, co bez złości łamie kości prawda. Niezapisana w krakach, powie coś mądrego wreszcie i spróbuj trzymać w rękach własne szczęście. Daj mi wiarę w dłonie, bym mógł rzucić ją dosłownie. Ostatni, który tu stoję, by coś rzucić móc na dobre. Nie zauroczyłaś minką mnie, nie pierwszy, lepszy dzieciak. Mam za dużo w krwi melanżu, bym odleciał z nią jak dzieciak. Samotnością spałem sporo, kiedy spałem tylko za dnia. Ale wtedy zdyrżyliśmy, życie było bardziej wariat. Dziś nie skaczę z tym do ludzi, jaki spokój, zmieniam trasę. I to dziś to mnie nudzi, jest dla mnie bardziej pase. Daj mi na dłonie zdradę, a wyliczę jej z uśmiechem. Ile lat już ze mną bywa i ile z nich jest grzechem. Rzuciłem przeszłość, wróciłem do niej. Czas nie zagoi ran mi, każdą niepewność alkohol koi. Nie dawałem pustej szklanki, czasami nie ma już wyjścia. Jest tylko wejście na miejsce. I gdybym nie korzystał z życia, pewnie bym wiedział gdzie jestem. Może powiedziałbym więcej zamiast niezręcznej ciszy, ale na to mogę tylko cicho liczyć. Nienamacalna bez dotyku, bez czułości jak ja. Antymateria, co bez złości łamie kości prawda. Niezapisana w krakach, powie coś mądrego wreszcie i spróbuj trzymać w rękach własne szczęście. Nienamacalna bez dotyku, bez czułości jak ja. Antymateria, co bez złości łamie kości prawda. Niezapisana w krakach, powie coś mądrego wreszcie i spróbuj trzymać w rękach własne szczęście. Będę wszystko chłopiwaję, z perfekcjonistą nim się staję. Choć nigdy wierzyć nie przestaję, choć ze mną przeżyć coś na stałe. Na wszystko patrzę inaczej niż banda osób. Idę przez świat i karcę tych, co zgubili kręgosłup. Kiedy Bóg patrzy tu z góry na nas, wiem, że to przez to, że jest górem, a nie przez to, że jest niebie. Jestem głodny uczuć pozytywnych jak Simpson, a świat karmi mnie nienawiścią, tylko jestem przeciwny temu, co wierzy pseudoelita. Mów mi antymateria, nie siedzę tu nie zadając pytań. Zdarzyło się kłamać te, które kocham, i byłem szczery wobec tych, których nienawidzę. Co tam? Świat siebie, jak mam nie popełniać błędów, lecz widzę wciąż w lustrze siebie pomimo kilku zakrętów. Nie przebanalny już kurwę to, ja pewnie już taki umrę, bo choć często padam tu furię, że wciąż jestem geniuszem, Jürgen Klopp. Nienamacalna bez dotyku, bez czułości jak ja. Antymateria, co bez złości łamie kości prawda. Niezapisana w krakach, powie coś mądrego wreszcie i spróbuj trzymać w rękach własne szczęście. Nienamacalna bez dotyku, bez czułości jak ja. Antymateria, co bez złości łamie kości prawda. Niezapisana w krakach, powie coś mądrego wreszcie i